إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عباد الله الله سبحانه وتعالى katika kipande cha aya suratul maida awakumbusha waislamu neema kubwa ambayo hakuna neema zaidi ya hiyo neema ya kuwapa dini ya uislamu na kuikamilisha hii dini Allah subhanahu wa ta'ala akawakumbusha hii neema kwa kuambia al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina akawakumbusha kukamilika kwa hii dini na kutimia neema yake juu ya waislamu na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameuridhia uislamu kuwa ni dini ya waislamu ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala akikupa hidayah ni neema kubwa hakuna zaidi ya hii neema ambayo wengi leo katika wanadamu wamenyimwa neema kama hii. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala linabiyi, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Neema ya hidayah iko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wallahu subhanahu wa ta'ala يعطي الدنيا لمن يحبه ومن لا يحبه ولكن الهداية لا يعطيها إلا لمن يحبه الله سبحانه وتعالى هو عند أكمفه دنيا يلي أن يمبند كتك وجواك نكتك والي أمبوها وبند نوانقابي كتك كفار أمبو الله سبحانه وتعالى موفنقلي كتك دنيا lakini hidayah Allah subhanahu wa ta'ala hampi isipokuwa yule aliyempenda kwa hivyo ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia wewe kuwa ni muislamu kumbuka hii neema ni wangapi walio waerevu na akili kuliko mimi na wewe lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwafikisha kuikubali neema kama hii ibadallah neema yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atatupa na neema zote zatoka kwake yeye wama bikum min ni'matin famin Allah neema zote mlizo nazo zatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini neema hizi ili kubakia na kuendelea kuwepo, ni wajib juu ya muislamu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Qala jalla wa ala, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Allah subhanahu wa ta'ala atangaza kuwa mnapomshukuru yeye basi atawazidishia katika neema alizowapa, na mkimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala tujue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala adhabu yake ni kali yenye kuumiza. Na neema yahitaji juu ya muislamu waifanyie amali kuonyesha kweli amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu jalla wa ala, i'malu ala daud shukra wa qalilun min ibadi ash-shakur. Neema kama vile hushukuriwa na moyo, kadhalika hushukuriwa na ulimi, kadhalika hushukuriwa kwa vitendo vyema. Kila muislamu anapofanya amali njema ni neema Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa, na amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitendo kama hivyo. Ibadallah, hii neema ya Uislamu masahaba waliipata kwa tabu sana, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata mambo mengi ya shida kwa ajili ya kuifikisha hii neema kwa watu. يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الله سبحانه وتعالى awaambia waja wake waumini, hivi mnadhania mtaingia peponi tu hivi hivi na siwapate yale aliyowapata waliokuwa kabla yenu katika waumini? Walipatwa na madhara na matatizo mengi yaliyowakabili, walitikiswa kisawasawa mpaka kufikia Mtume wa Allah pamoja na wafuasi wake kusema mata nasrullah, lini itakuja nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ajibu hapo hapo, ala inna nasrallahi qarib. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, hunalika ibtuliya almu'minun wa zulzilu zilzalan shadida. Allah akielezea tukio la vita vya Ahzab na namna maadui walivyowakabili kwa pamoja wote, waislamu ambao walikuwa ni wachache ndani ya mji wa Madina, hofu ikawa imejaa katika nyoyo za masahaba. Wabalaghat alqulub alhanajir, kiasi cha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aeleza namna hofu ilivyowapata masahaba, nyoyo zilifika katika koo zao. Na sio kuwa nyoyo zilifika kweli katika koo zao, ni tabir ya kuonyesha namna gani walifikiwa na hofu masahaba. الله سبحانه وتعالى سيما هنالك ابتلي المؤمنون ولينجوا مؤمنين كتك ايماني زاو وزلزلوا زلزالا شديدا وكتكس وكسا وساوا لكن ما صحابة ولكوا رجال. الله سبحانه وتعالى يقول فيهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكوا ولي فهاب نعمة كوبا الله ليوافى يا اسلام ولسماما نكوي هامه نعمة ولسماما كسوساوة وسباب ولجون نعمة كوبا ليوافى الله سبحانه وتعالى كواوا وكتك ديني الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عباد الله، تمتاج بآذي مسمام يا مصحابة kwa kuwa waliifahamu neema kubwa aliyowapa Allah subhanahu wa ta'ala ya Uislamu, wakawa tayari kujitolea nafsi zao na mali zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Upande wa pili kufaru, katika njia walizozitumia kuwazuia watu kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakimkejeli na kumfanyia istihza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu jalla wa ala, wa idha ra'aka alladhina kafaru, wale waliokufuru walikuwa wakimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akipita, wakimfanyia istihza na kusema, ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula, huyu ndio Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza kuwa mtume. Na walikuwa wakisema, laula nusila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhim, basi hakupata mtu Allah subhanahu wa ta'ala amteremshie Muhammadi Qur'an, lau kama ingeliteremshwa kwa fulani katika wakubwa wao, yule angelikuwa bora zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa laqad kudhibat rusulun min qablika fasabaru wa udhu hatta ataahum nasruna wa la mubaddila likalimati Allah. Akimpa bishara mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuwa kabla yake walikuja mitume wakaudhiwa, wakafanyiwa istihza kama walivyokuwa wakimfanyia hawa kufaru Quraysh, lakini wakasubiri katika hilo, na Allah subhanahu wa ta'ala akawatimizia lao. Nuh alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala amwamrisha ajenge jahazi, ikiwa ni alama ya kuangamizwa watu wake waliokataa kumwamini. Wa yasna'u al-fulk wa kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru minhu قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. ولكوا وكبتا وكوبوا كتكواتواتي وكنفنيا استهزاء نكتك منان وليتاني ونوفيوني. ولكوا كمن بينوح عليه الصلاة والسلام أصبحت نجارا بعد إذ كنت نبيا. لا أمكوا سرمال وابه سجوزي ولكوا يتمتمه. Kwa hivyo ni tabia ya kufar, walikuwa wakiwafanyia istihza mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Ibadallah, yasikitisha leo tupate watu ambao wajiita ni Waislamu, kisha anapofika misimu ya kheri kama mwezi mtukufu wa Ramadhani, ama ukifika msimu wa kheri wa Udhiya au Eid al-Adha, utawaona baadhi ya Waislamu ndio wakati wao sasa hivi wa kutengeza mambo ya kuchekesha na kufanya istihza na sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo utawasikia baadhi yao wanaozungumza kuwa Ramadhani wameiondoa, kisha wengine waimba na kufurahia jambo hilo. Sikilizeni Allah subhanahu wa ta'ala asema nini juu ya wale wanaofanya istihza na dini yake. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah subhanahu wa ta'ala asema, qul waambie ya Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, hamukupata kufanya istihza isipokuwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, mukamfanyia Allah istihza na mtume wake sallallahu alaihi wasallam na waumini. La ta'tadhiru, musitoe udhuru leo. Qad kafartum ba'da imanikum, mmekufuru baada ya kuwa mlikuwa na imani. Al-istihza bid-din kufr, kufanya istihza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ukafiri. Lakini leo ni wangapi wanaofurahishwa na mzaha watu wanaofanya na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ni wangapi wanaofurahishwa na mambo haya? Bali imefikia wakati katika vikao vyetu hatuna mambo ya kufanya istihza isipokuwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa aya za Qur'an, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii dini imetoka mbali, watu walikufa kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rijalun, waume wa kisawasawa, si waume wa leo ambao leo tufanye istihza na hii dini, ambayo masahaba walitikiswa kwa ajili ya kuifikisha kwa wale watakaokuja baada yao. Ikiwa tutakuwa katika hali hii, tuanza kweli kunusuru ummati Muhammad na hali yetu ni kama hii. Faliyattaqullaha hauna, wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Wafanya mambo wakiona ni madogo, yahsabunahu hayna wa huwa inda Allah azim. Maana ni mambo madogo, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mambo makubwa. Fahamuni wale mnaofanya istihzana dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amuahidi mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, na ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala haivunji. La yukhlifu Allahu al-mi'ad. Yaqulu linabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, inna kafaynaka al-mustahzi'in. Sisi tutakutosheleza ya Muhammad kila anayekufanyia istihza. Kwa hivyo yote anayefanya istihza na hii dini asubiri aliyetaka umpata, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakutaja atakachomfanya yule mtu. Amemwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, inna kafainaka almustahzi'in, sisi tutakutosheleza wale wanaokufanyia istihza. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد ضال المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.